Digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők. Arra gondoltam, hogy ilyen kis internetes meg mobilos bulvárral kezdenénk az elén, és én apróságokat mondanék, amiket egyébként délután mi meg is beszélgettünk a mi beszélgető levelező listánkon, például azt, hogy az egyik legnépszerűbb közösségi hálózat a Facebook, micsoda reklámkampányba fogott, pontosabban nem a Facebook, hanem a Facebookon keresztül az egyik gyorsétterem hálózat. Mégpedig azt írták ebben a hírben, hogy kreatív, de kissé agresszív reklámkampány. Azt mondták, hogy egy hamburgert ingyen adnak oda a felhasználónak, hogyha 10 ismerősét törli a kapcsolati listájáról. Kezdjem. Kezdjed, nyugodtan. Nagyon szeretek morogni. Nekem semmi bajom a hamburgerrel, és egyébként meg szeretem a Facebookot is, meg ezeket a közösségi szájtokat is, de ennél nagyobb ostobaságot, ennél rövidebb, rövidlátóbb, szűklátókörű, provinciális, buta reklámkampányt én hát nem tudom, mikor láttam utoljára, vagy mikor hallottam de utoljára. De 230 ezer ember, hogyha jól olvastam, azért csak élt a lehetőséggel. Nem a 230 ezer emberrel gondoltam, mert ők kihasználtak valamilyen lehetőséget, hanem azokra a marketingre, reklámmarketing szakemberekre, akiknek a lelkük ilyen, tehát meg a gondolkodás mondjuk roppant ostoba. És mi van, hogyha legközelebb a Facebook indít, vagy egy másik cég indít egy az ő cégük életét tönkretevő és lehetőségeiket szűkítő reklámkampány. Ez azért már nem egymás ellen, hanem a piacért dolgozunk, a piac ellen. Hát ez roppant ostoba. Én ezt másképp látom, nekem itt egyszerűen az, hogy gyerekek, botrányra van szükség. Hát jó, mire kapják föl a fejüket az emberek? Ha, mindenki manapság bejelöli boldog-boldogtalan, csináljunk egy olyan kampányt, úgyse fogja senki törölni magát, viszont az összes sajtó ezen fog csámcsogni, hogy ez milyen hülye ötlet, milyen szemét ötlet, és mi meg elérjük a klasszikus PR fogás, hogy mindegy, csak beszéljenek rólunk. Aztán szerintem ők se számítottak arra, hogy van 230 ezer marha, aki ezt meg is csinálja. Ez tökéletesen egybecseng azzal a mai botránnyal, hogy az egyik ismert magyar televízióadó eltávolítatott egy blog bejegyzést valahonnan. Egy komplett blogot? Egy komplett blogot, miután abban, hát hogy is mondjam, kiteregették a szennyest. Ennek következtében az egész ország ennek a blognak az új manifestációit olvassa, az is, akit eddig abszolút nem érdekelt a téma, viszont mivel futótűzként körbeterjedt, hogy úristen, csonkítják a mi internetes jogainkat, és nem mondhatjuk meg a véleményünket, most abba új szántótól Zalakarosig mindenki ezt a blogot olvassa, én is elolvastam. Mi volt a botrány témája? Hát valaki, aki elvileg belsősnek számít, tehát olyan típusú információkat ismer, ami úgy tűnik, hogy ő egy belsős munkatárs, hát hogy is mondjam, keményen elmondogatott dolgokat, hogy mi és hogyan zajlik ebben a bizonyos televíziós cégben, és hát levetették ezt a blogot. De most már fönt van orosz szervereken, kínai szervereken, Blogspoton. Mondj egy címet. Húha, hát én ezt fejből most meg nem mondom. De valaki rákeres a Google-ben, akkor egyből meg fogja találni, mert a mai hírekben volt. Mi is volt a bloggernek a neve? Helyszínelő. Helyszínelő. Hungarianhelyszínelő.blogspot.com, ha jól emlékszem. Na visszatérve erre a Facebookos gyorséttermes hírre, azért érdekes volt, hogy magyar hozzászólások között az volt olvasható, hogy ő simán bevállalta volna, hogy a hamburgert megeszi, majd utána visszajelöli az ismerőseit, akikkel megszüntette előtte a kapcsolatot. Meg aztán volt egy másik, aki megírta, hogy jó magyar szokás szerint ő csinálna 10 teljesen hamis hozzáférést erre a Facebook nevű rendszerre, és aztán bejelölgeti egymást, saját magát, és aztán utána elveszi a hamburgert, és aztán persze törli ezt a 10 teljesen hamis hozzáférést. 150 forintos hamburger könyörgöm, ennyit megér az alak? Ennek már neve is lett, azt hiszem, hogy ez volt a Hungarian Scam, vagy mi volt a... Hungarian Trick. Vagy Trick. Igen. És hát ugye az nagyon furcsa még, hogy nem is kis nevű ez a gyorsétterem hálózat, a világ egyik legnagyobb gyorsétterem hálózata, és mégsem ők állították le, hát na, nyilván ők bevállalták ezt a marketing akciót, hanem aztán maga a Facebook állította le, mert hogy nekik volt ez kínos egy idő után ez a bizonyos. Hát az ő piacukat rombolták, teljesen egyértelműen. Na de nem számítottak erre előre? Hát hogy lehetne arra számítani, hogy egy közösségi szájtnak, hogy egy külső cégnek semmi köze az internethez, egyszer csak elkezd rákampányolni a Facebookra, hogy rontsák az ő piacát. De hogy igazad van, azt hittem, hogy ezt ők tudták. Ez nem racionális, ez egy abszolút irracionális viselkedésre való felszólítás, ami bejött egyébként, tegyük hozzá. Egyébként azért tiltották le, mert tiltott felhasználói programot használtak, lévén azzal mérték, hogy ki hány embert törölt le. Itt nem arról van szó, hogy csak le kellett törölni, hanem azt egy kis programmal mérték, és akkor kapták a kupont. És azt mondták a facebookosok, hogy ez illegális felhasználás, ők ezt nem engedélyezték. Igen, szóval tényleg az a rövés, hogy most mennyi ideig tart 10 ember törölés, másnap reggel újra bejelölni, csak itt az, hogy ez 20 darab kattintás zákson, csak itt arról van szó, hogy tényleg egy 130 forintos hamburgerért valaki ezt bevállalja. Szóval ez a szegénységi bizonyítvány klasszikus esete. Hungarian trick, nem ezik úgy. Nem, de ne felejtsük el, hogy a hír szerint az Egyesült Államokban zajlott. Ugye? Tehát olyan magyar szaga van ennek a sztorinak. Igen, de mindannyian, akik mindenféle helyen forunk, tudjuk, hogy micsoda ördöklő küzdelem szokott folyni néhány reklámtollér is, hogyha adódik a helyzet, akkor... Például, ahogy megjelent a Guns N' Roses zenekar Chinese Democracy című lemeze, az egyik üdítőital készítő cég minden egyes amerikai állampolgárnak kénytelen volt adni egy darab üdítőt, mert annak idején azt mondták, hogy ők fogadni mernének rá, hogy nem fog megjelenni a lemez, és ha megjelenik abban az esetben, minden amerikai állampolgár kap egyet. Hát most buktak szép nagyot a dolgom. Hát tavaly átlépték a 300 milliót, plusz a teherautónak a dízeltöltsége. És még a lemez is borzalmas. Igen, és még akkor még jó lemez se lett, hogy azt mondja, hogy ennyit megért a dolog. De a másik hír a mobilos 15 ezer SMS-t küldő lány, de azt nem most beszéljük meg, hanem egy kicsit később, hogyha megengeditek. Mert hát, ha később lesz majd rá idő. Hírsziporkák, ma is például hallhatunk a Dragonról, mégpedig Dragontól. És a YouTube hangelvonással büntet. Siker a filmnéző akció. Vendégünk lesz Kitzinger Dávid, akitől megtudhatjuk, hogyan folytatják a NAVA kezdeményezését. Következik Kovács Tücsi Mihály valódi és internetes háborúval, számítógépes bűnözőkkel. Virtuális világ, valódi háború. Borek András beszámol a Boxiról, a remek média lejátszó továbbfejlesztéséről. Az info szótárban egy régi szó új jelentéséről beszélünk, és a végén további újdonságok a Windows 7-ről, Spányi Balástól. Változások kívül belül a már megjelent bétában. Mindenről itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. És akkor itt van az Asztal Társaságban Spányik Cseppen Balázs. Szép jó estét kívánok. Mellette Bódi Zoltán a netnyelvész. Jó estét kívánok. Borek András a nyílt forráskódú rendszerek szakértője. Jó estét. Bölcs mosolyal nézett rám. Dragon György hírsziporkamester. Maximális tiszteletem mindenkinek. És Kovács Tücsi Mihály a Galaktika tudományos szerkesztője. Ahoy paplacsek. Gratulálunk nektek a 30 éves Galaktikához. Ah, köszönjük szépen. Valami kis löp lapajánlót. Galaktikáról. Hűha, ebben nagyon behúztál a csőbe, természetesen mindenki fizessen elő most azonnal a Galaktikára, de egyébként most a 30. tényleg ez most egy ilyen az egész évre úgy szándékozunk, hogy megünnepeljük ezt az egész évet mindenféle rendezvényekkel, például igen komoly vendégeink is lesznek, Lukjanyenko itt lesz a könyvásáron. Hoppá! És még valami lesz, valami vendégünk, akinek most hirtelen nem úriban neve, az is van, amikor áprilisban fog hozzánk jönni. Lukjanyenko hozza a következő kötetet? Igen. Hát, Utórai teőrjárat címmel. Igen, lassan elfogynak az időpontok, amikor lehetne egy őrjáratot rendezni. Hát 24 óra van, úgyhogy elkezdhetjük. Igen, Vecsernyi és őrjárat, stb. Egy kis usonnára. Hónap témája a csodálatos agy. Igen, egy kicsit elmazsolázgattunk az agyjal kapcsolatban, hogy mennyi minden csodálatos dolgot nem tudunk még egyelőre továbbra se róla. Ez a klasszikus eset, mint ahogy a keleti filozófia mondja, hogy minél többet tudunk az agyról, általában annál rájövünk, hogy annál kevesebbet tudunk, mert amint egy kérdésre tudunk választ, az kapásból 30-40 újabb kérdést generál, és egyre csodálatosabb és csodálatosabb dolgok derülnek, és ebből próbáltam egy kicsit mazsolázgatni ezekből a témákból. Bekerült, hogy újfajta hazugságvizsgáló az emeri alapokon működő, amit nem lehet átverni. Illetve, hogy hogyan lehet, volt most egy nagyon érdekes kísérlet, hogy virtuális testcserét hajtottak végre egy embernél, hogy egy webkamerát ráraktak, most nem is a webkamerát, normál kamerát ráraktak egy próbababára, és a sisakot felvette a páciens, és a virtuális sisakon ő azt látta, amit a bábú látott volna. És érdekes módon, hogy reagált azokra a dolgokra, ami inzultációk a bábút érték. Tehát amikor megszúrták a bábú hasát, akkor ő is hirtelen reagált rá, mert egész egyszerűen néhány perc alatt az agya átállt arra, hogy az az én testem, pedig egyértelműen látszott, hogy az nem egy valódi test, műanyagból van. Illetve egy ilyen internetes apróság, amikor az volt, hogy atomerőművet lehet nem sokára otthonra venni, ennek nyomoztunk egy kicsit sufni utána, van. Hogy sufni, nem, hogy sufni, ennél komolyabb, és kiderült, hogy a dolognak valós alapja van, csak ez a klasszikus eset, a teheráni rádió esete a hírforrással, ez egy kicsit hasonló eset, viszont egy nagyon érdekes téma. Meg nem reaktor. De reaktor, teljesen atomreaktor, csak... Hasadóanyag van benne, de máshogy működik. Igen, másképp, de tényleg egy ilyen kisebb közösségek ellenáll. Nem fúziós. Igen, ilyen kisebb közösségek ellátására alkalmas dolog. Na, kapcsiból ennyit akkor a 30 éves galaktika ajánlatáról, bolnak-nek. Olvassa a jövőbe, hogy mondja a galaktika, 30 éves. És akkor Dragon Györgyi a szó, aki, hát ugye most már tudjuk, hogy miért is vonzódik annyira a második legnagyobb processzorgyártóhoz, az AMD-hez. Hát most igen, kiderül a turpisság. Eddig ugye az egyik főkra úgy lehetett hivatkozni, hogy Budapest kódnevű processzoruk is volt, de hát ez hamar túléltük a dolgot, lévén a szerver processzorról szó, túlléptek rajta. Egyébként is csak egy kódnév volt. Egyébként az kiderült, hogy miért Budapest nevét mert a Forma 1-es versenyek helyszínei alapján nevezték el a processzorokat, tehát Barcelona után azért jött Budapest, mert elvileg a versenynaptárban is valahogy egymás közelébe vannak. De akkor Magyaródnak kellett volna lenni. Hát ez bonyolult lett volna kiejteni. Most gondolj bele, amikor majd Hawaii-szigeteken bejelentik az új processzort, és azt mondják, hogy AMD Magyaród processzor. Hát inkább a Budapestnél maradjunk. Lényeg, ami lényeg, egy olyan platformot hoztak ki, amelynek Dragon a neve, hát ez hatalmas nagy családi éjjelzés, meg fáklyás felvonulás jelentette. Hát régebbi platformjukat Spider-nek hívták, az mondjuk annyira nem családi jellegű a dolog, de ezt az új a Dragonnak hívják. A dolognak az a lényege, hogy a 4000-es kategóriai videokártyák már léteztek, a 7-essel kezdődő chipset már létezett, de most hozták ki az úgynevezett Phenom 2 processzorokat. Ezeknek az a lényegük, hogy ezek kezelik a DDR2-es romokat is, és a DDR3-as romokat is. És szerintem biztos még a DDR4-est is, pedig azt még ki se találták. De lényege a dolognak az, hogy egy nagyon szemben a konkurenciával, amelynek az i7-es, ez a Core i7-es processzora, az csak DDR3-as RAM-ot kezel, tehát visszafelé már nem kompatibilis. Úgy döntöttek az Intel fejlesztő mérnökök, hogy minek. A konkurens viszont úgy döntött, hogy mi azért még számítunk arra, hogy lesznek olyan felhasználók, akik régi típusú memóriákat használnak a gépükben az elkövetkezendő X évben, és mindez azon fog csak különbözni, hogy milyen tokozású ez a bizonyos processzor, amikor egy számítógépet berakjuk. Tehát most összeállt a komplett platform, ezzel sűrűn fogunk találkozni a jövőben. Aki várhatóan az év közepétől kezdve AMD-s számítógépet vesz, az már ilyen Dragon platformot fog venni. Bár korai ezt még megjósolni, de mit látsz az első hírek alapján, hogy képes lehet az AMD ezzel a Dragon platformmal lépést tartani az Intel mellett? Azt mondja a nemzetközi sajtó, hogy egy lépéssel változatlanul le vannak még maradva, hogy ezt a bizonyos platformot ezt egy évvel ezelőtt kellett volna kihozni, tehát körülbelül egy évvel vannak elkésve. Az i7 sokkal korszerűbb technológia és sokkal gyorsabb technológia, amivel versenyben tudnak maradni, az változatlanul az, amit eddig is próbálnak, hogy az ár teljesítmény viszonyt úgy alakítsák, és várhatóan ez a jövőben is így lesz, tehát azért lesz versenyképes ez a platform, jóval olcsóbb lesz, mint a konkurencia. Illetve van még egy, hogyha jól tudom, akkor ebben hardveres videófilm lejátszás gyorsítás lesz beépítve, ami viszont sokat nyom alatba olyan szempontból, hogy nem kell annyira erős processzor, hogy például egy full HD-s filmet megnézzél, mert hardveresen dekódolja. Tehát nagyon, nagyon kis energiaigénnyel is lejátszható. Hát egyéb előnye, hogy kisebb csíkszélességgel készül a processzor, kevésbé melegszik, kevesebbet fogyaszt, stb. Tehát egy korszerűbb dolog, de még a konkurens még előttük jár. Úgy néz ki, azt mondják a nemzetközi elemzők, hogy csökkenőben a rés, de még ott van az a rés. Tehát változatlanul. És most már a Dragon névvel illetett informatikai berendezések sora akkor bővül. Én már várom, hogy egy Dragon platformom legyen, ez teljesen egyértelmű. Hát majd idővel. Volt Dragon számítógép, ugye? Meg mi minden volt még? Volt, számítógépes játék. A Nakamichinek volt az a Dragon nevű kazettás magnója, ami mind a mai napig legendás. De haladjunk tovább, ugye sikertörténetként könyveljük el szinte mindjárt a Google-t. És amikor így szóba kerül, akkor ugye szoktuk mondani, hogy ez a szolgáltatás milyen klassz, az a szolgáltatás milyen klassz. Hát most a legújabb hírek azt jelentik, hogy bizony-bizony egy csomó szolgáltatást be fognak zárni. Hogy egy rossz szó vicceléjjel, most már a Google is legugolt a válság miatt. Igen. Elsőként, ami abszolút várható, hogy jó ideje az a Google videó, hiszen az övék a YouTube is, tehát minek kellett volna egy sokkal gyengében szereplő házon belüli versenytársat megőrizni. Ez azt jelenti, hogy Google videóra többé nem lehet feltölteni semmit, csak az adatbázis marad meg, tehát keresni lehet benne. Meg fog szűnni a Catalog Search, ez a könyvkeresőben fog tovább élni, meg fog a Notebook online jegyzett füzet, ez a Google Docs-ban azért végül is tulajdonképpen szintén tovább él. Meg fog szűnni a Dodgeball közösségi oldal, a Jaiku blog motor és a Google Mashup Editor. Ezek ilyen forgácsoknak tekinthetők? Szóval, hogy mennek előre annak, hogy ösvényen, és mellett azért vannak ilyen kisebb utak, amik nézd, azért nem járhatók. Ők elkezdték csinálni ezt a Jaiku blog motor, de közben a Blogspotot felvásárolták. Most ezek után a félvilág a Blogspoton tartja a blogját, akkor most minek csináljanak önmaguknak megint konkurenciát házon belül, amikor a Blogspot úgyis az övék. És gondolom a többi ilyen jellegű fejlesztés meg abba hagyott dolog is, minek? Tehát nincs értelme, mondjuk Wikipedia gyilkosnak szánt Knollt is bezárják, annak idején még én is beszámoltam erről. Nem régen számoltunk így belőle. Van. Egyszerűen úgy néz ki, hogy a Wikipedia olyan nagy és annyira ismert, hogy senkit nem érdekel egy ehhez hasonló rendszer. Úgyis mindenki a Wikipédiát használja, hogyha háromszor olyan jót kitalálunk mi itt az asztalnál és megvalósítjuk, akkor is a Wikipédiát fogják használni. Hogy egy kicsit rossz fájú legyek, egyszerűbb valamit megvásárolni, mint fejleszteni, különösen akkor, hogyha nem pénzt kell fizetni érte, hanem nyomatni kell a cég saját részvényeiből 300-400 000 darabot, vagy néhány milliót, és azt kapja meg helyette. Tehát vajon ki mit kap és mit vesz? Hát ez az utolsó hírként pedig, ha már így emlegettük a YouTube-ot, nem tudom, ti láttatok-e már olyan videót, én biztos vagyok benne, amelyben ilyen rajongók készítenek a kedvenc zeneszámuk fölé ilyen kis slideshow-kat, vagy igen, ilyen állóképeket raknak be, és közben a kedvenc nótájuk megy alatta. Persze. Hát sőt, olyat is, hogy a kép a lemezjátszót magát mutatja, mint így forog a lemez 4 percen keresztül, és egyébként hát szól ez sem egy túlzottan legális tevékenység. Erre rájöttek a YouTube-nál, meg gondolom az REAA-nél is. Így ezeket a típusú videókat a jövőben hangelvonással fogják büntetni. A videó lemegy, de nem lesz hangja. Ez egyébként azért is érdekes, mert eleve a 96 kbps-es borzalmas mono MP3, ami szólt alatta, az minden létező dalt meggyilkoltak vele, de így aztán még meghallgatni sem lehet. A cenzúra az több millió ilyen videót már is kijelölt erre a célra. Egyelőre a felhasználók hihetetlen hangosan tiltakoznak. Minden egyes ilyen cenzúrázott videó kommentjeiben hatalmas nagy felháborodás, anyázzák a Google-t, a kiadókat, a mindenkit. Hát majd meglátjuk, hogy hova vezet ez a dolog. Már megint ott tartunk, hogy akkor ki korlátoz kit, és miért, és hogyan. Ez egy érdekes téma. De hát amellett, hogy szomorú, én nem is értem, hogy miért teszik mindezt, mert hogy a YouTube-bal, illetve a Google-el simán megállapodhattak volna a kiadók, hogy részesülnek akármilyen arányban abból a bevételből, amit egyébként a YouTube ezekkel a felvételekkel vagy videoklipekkel megszerez. De hát ezek szerint nem, harcolnak egymással. Hát pedig az ingyen reklám zavarja a kiadókat. Rossz minőségű felvételeket biztos nem lehet sokszorosítani, másképpen olyan nagyon nem is lehet hozzájutni ilyen videókhoz, és pusztán attól, hogy tömegesen föltöltöttek ilyen videoklipeket, azért az értéke olyan szempontból is jó volt, hogy rákereshetünk egy-egy régen nem hallott zenére. Pontosan így van, esetleg munkahelyen, ahol le vannak tiltva az internetes rádióadók, YouTube-ot lehetett hallgatni. Ezt speciál elég sok helyen csinálták, lévén az egy böngészős ilyen cucc. Nem tudom, mi lesz ebből. Már megint ott tartunk, hogy annyira kezdik már a felhasználók jogait csorbítani, hogy a végén már az internetre fellépni sem lesz szabad, ha ezt így folytatjuk tovább. Na jön egy pozitív példa. Időről időre visszatérünk a NAVÁ-ra, mégpedig a Nemzeti Audiovizuális Archívumra. Szerintem először 98-ban vagy 99-ben beszéltünk erről a rendszerről a mi műsorunkban, amikor még csak tervekben létezett. Ma már elindult, és már mondhatjuk azt is, hogy több éve létezik a NAVÁ. A Neumann KHT ügyvezető igazgatója Kitzinger Dávid itt van velünk a stúdióban, mégpedig azért, hogy beszámoljunk arról az akcióról, amit tavaly indítottak el. Hát a YouTube-bal ellentétben nemhogy letiltották a videókat, hanem nyilvánossá tették, és hanggal képpel meg lehet nézni. 77 videót, ugye? Igen, jó estét kívánok! A NAVÁ 1999-ben még csak egy jó ötlet volt arra, hogy az olyan könnyen elszálló dolgokat, mint a média tartalom, a sugárzott média, azokat eltegyük és földolgozzuk. Ezek tévéműsorok, rádióműsorok. Tévéműsorok, rádióműsorok, és ugye az infrastruktúra több külön gyűjteményt is elbír, így vannak játékfilmeink, régi filmhíradók, a Minden Tudás Egyetemének archívuma, a MediaWave Fesztiválnak dokumentumfilmei és Színház és Filmvészeti Egyetemről vizsgafilmek. Ezek az utóbbi időkből, de vannak régebbiek is, mondjuk filmhíradók. Igen, filmhíradók 31-43-ig az első hangos híradó az első. Ezért ez 77 évvel ezelőtt volt, és ezért találtuk ki ezt az akciót. Leválogattunk az archívumunkból 77 olyan érdekes anyagot, ami jól reprezentálja, hogy mi található meg nagyjából a NAVÁ-ban. Ezeket átírtuk egy sokkal jobban kezelhető és sokkal kellemesebb felületre, és rendeztük ezeknek a szerzői jogait, a vagyoni jogait, kifizettünk mindenkit, akit lehet. Ez volt és a nagyobbik része a munkának, gondolom. Hát megszerezni a jogokat, azért fizetni az könnyű viszonylag, tehát sokkal egyszerűbb lenne. Az is egyik tanulság ennek a projektnek, hogy sokkal nehezebb a jogokat megszerezni, mint kifizetni sok esetben. Tehát voltak olyan műsorszolgáltatók, akikkel nem is sikerült megállapodnunk. Voltak olyan szerzők, akik kívül nincsenek benne a közös jogkezelésben, hát őket fölkutatni, előkeresni, meggyőzni őket, hogy az internet nem az ördögtől való, azért ez egy elég melós dolog. Mert hogy azoknak, akik még nem ismerik teljesen a NAVÁ-t, mondjuk el, hogy ott ugyan gyűlnek a műsorok, rádió és tévé műsorok, meg filmek is, mint a köteles példányok a Széchenyi könyvtárban, ugye ezt mindig elmondjuk, igen. De ehhez nem lehet csak úgy hozzáférni a nyilvános interneten, hanem el kell menni egy NAVÁ.hu-hoz, egy könyvtárba, iskolába, igen. Meg még hova? Könyvtár, iskola és főleg múzeum. Tehát azok a helyek, amik a szerzőjogi törvény szerint szabad hozzáférésű helyek, annyiban különbözik a Széchenyi könyvtártól. Ugye a Széchenyi könyvtár sem rakhatja föl azokat a könyveket, amit egy kiadó beküld, nem teheti föl rögtön az internetre. Mi azt tudjuk megcsinálni, hogy egy zárt láncú hálózaton el tudjuk jutatni ezeket az iskolába. Tehát a Széchenyi könyvtár összes könyve nem érhető el az összes iskolában, viszont a NAVÁ-nak az összes műsora elérhető az összes iskolában, ahol ezt kérik, vagy az összes könyvtárban. Tehát nekünk most 700 ilyen pontunk van, elvileg lehetne 10 000, csak még nem jelentkeztek annyian, meg nincs nem marketing, nincsen pénzük marketingre, tehát aki kéri, az viheti, és ott korlátlanul hozzáférnek a köteles példányokhoz, ezekhez a régi játékfilmekhez és mindenhez, ami nálunk van. Tehát akkor a 77 filmnek a közszemlére bocsátása, akkor ez egy akció, vagy egy játék, vagy mi a célotok vele? Ez egy akció és egy kísérlet. A nyílt napok, úgy is mondhatnám, tehát szeretnénk, hogyha megtudná a közönség, hogy mi az a munka, ami folyik a NAVÁ-ban, hogyan egész jó keresőnk is van hozzá, tehát hogy hogyan lehet ezekben az anyagokban keresni, és meg egy egész jó minőségű szolgáltatást sikerült összehoznunk. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy engem régóta zavar az, hogy a közgyűjtemények igen lassan, hát nagyon nehéz lépést tartaniuk az internettel. Ráadásul, és főleg az igényekkel, amit az internetezők támasztanak. Annyira elkényeztette őket ez a médium, hogy minden elérhető karnyújtásnyira nagyon sok minden van, hogy ami nem elérhető, az kiesik az emlékezetből. Pont azért jön létre egy közgyűjtemény, hogy az emlékezetből ne essenek ki ezek a dolgok, és bent tartsuk, hogyan lehet bent tartani, hogyha elérhetővé tesszük minél egyszerűbben. Tehát mivel ez a Magyarország legújabb közgyűjteménye, ezért egyből ezekkel az elvárásokkal jöttek az internetezők felénk, ha digitális, akkor miért nem érhető el? És igyekszünk minél több platformon, minél több anyagot elérhetővé tenni, ezért van ez a 700 pont, ezért mondjuk a filmhíradók azok folyamatosan elérhetők, és a Színház és Filmvészeti Egyetemnek a vizsgafilmje is folyamatosan elérhetők. És most csináltunk egy akciót, hogy megtudjuk, tegyünk egy kísérletet, hogy milyen a 21. századnak a közgyűjteménye, hogy mennyire érdekli az az embereket, hogy kipróbáljuk például a Longtailnek az elméletét, hogy milyen, mennyire érdekli az embereket az, amit nem tukmálnak. Tehát olyan régi archív felvételek, egy 88-as karácsonyi készülődés, vagy egy 35-ös filmhíradóból egy főzőtanfolyam háziasszonyoknak, vagy Vitrai Tamás Gombotorra Fakír hasára 78-ból, hogy ezek benne vannak a kollektív emlékezetben, de ugye mindig ahhoz nyúlunk, amit elsőként ismerünk. Az első nap legnépszerűbb anyagai a Pár utcai fiúk voltak, meg a, mi volt a másik, az egri csillagok. És ahogy teltek a napok, jöttek föl ezek a csemegének számító ilyen furcsa dolgok, és minden közösség megtalálta a maga számára érdekes anyagokat. Például egy a Critical Mass-nek az blogján beágyazták, beágyazott, hová tettük ezeket a videókat, beágyazták azt hiszem 36-ból vagy 37-ből a budapesti lapkihordóknak a kerékpáros versenyét, egy ilyen egyensúlyos nagy táskával tekertek körbe-körbe. Nekik ez baromira érdekes. A magyar rockzene rajongóknak meg az Iron Maiden 88-as MTK stadionbeli koncertje, iszonyú letöltés számokat hozott ez is. Tehát amiről nem tudnak, az nem is, az nincs is előttük, de ha elérhetővé válik, akkor mindjárt élővé válik, és elindul ezzel kapcsolatban egy diskurzus. De pont ez, amit mondtál, hogy az internetezők el vannak kényeztetve már YouTube-bal, ugye most fogják levenni a videoklipeket, ahogy Dragon Györgytől hallottuk, de ettől függetlenül, ha már el vannak kényeztetve, akkor azt mondják, hogy hát ez most olyan, mintha Széchenyi könyvtárból néhány könyvet kitennének elénk, de egyébként tudjuk, hogy ott van még bent egy csomó minden, akkor lesz jó, hogyha az egészet kiteszik nekünk. Hát a másik, de ilyen nem lesz sosem. Szerintem ilyen nem lesz sosem. Dolgozunk azon, hogy folyamatosan bővítsük ezt a lehetőséget. Lesznek további akcióink, ilyen tartalom elérésekhez. Szeretnénk bevonni a közönséget is abba, hogy feldolgozzuk ezeket az anyagokat. Van nagyon sok feldolgozatlan hírműsorunk, amire tehát emberi erőforrás az kevés, viszont a közösség erőforrása az bőven elég. Tehát szeretnénk együtt dolgozni azokkal, akiké ez az archívum. Szóval ez a két hét, aminek volt, az első két hétnek volt 93 000 látogatója, akik 270 000 műsorszámot néztek meg. Aztán ezek a számok azt mutatják, hogy erre igény van, és van egy, ki tud alakulni egy közösség. Tehát egy közönségből valódi közösséget lehet formálni. Tehát akkor a cél az kettős. Egyrészt ráirányítani a figyelmet arra, hogy létezik a NAVA, meg lehet nézni ilyen értékeket. Uh-huh. Nem feltétlenül otthon vagy a Cybercaféban, hanem el kell menni egy NAVA-ponthoz. A másik cél pedig az lehet, hogy be lehet szállni ebbe a közösségi munkába. Hát ez a hosszú távú cél, és az a hosszú távú cél, hogy minél többféle elérési módot tudjunk nyújtani. Akciók lesznek időről időre, oda fogunk menni. 77 film? Hát, vagy valamit kitalálunk. Oda fogunk menni, ahol a közönség van, mert ugye mindenki azt, hogy magához tudja vonzani a közönséget, és az mennyire jó. De a cél az, hogy ezek az anyagokat megismertessük. Oda kell mennünk, ahol az emberek vannak. Tehát ez elhangzik más közgyűjteményekkel is. Vigyük ki a művészetet a múzeum falai közül, oda, ahol az emberek vannak, és akkor ebből jön a street artnak például a divatja, hogy találjuk meg az embereket. Ugyanez, vigyük ki ezeket az értékeket, és akkor jó versenyhelyzete lesz az értékes alkotásoknak, vagy az érdekes alkotásoknak azokkal szemben, amik mondjuk a YouTube-on elérhetők. Elhangzott itt az előbb, hogy közel 10 000 NAVA-pontot lehetne létesíteni, szembe csak 700 van, ha valaki egy olyan közintézménybe dolgozik, vagy olyan közintézmény közelébe sertepertél, ahol nincs ilyen NAVA-pont, történt egy iskola, hogyan lehet például egy NAVA-pontot létesíteni oda? Ennél kevés egyszerűbb dolog van, elmennek a nava.hu oldalra, és ott van egy NAVA-pont regisztráció menüpont, és ez egy körülbelül 2 képernyős regisztrációs űrlap, megvizsgáljuk a jogosultságot, kapnak egy jelszót, bejelentik az IP-jüket, és utána szerintem 1 hét alatt el tudjuk intézni azt, hogy hozzáférnek mindenhez. Ez a 700, ez körülbelül 6000 munkálomástól. Logó gépek ugye az iskolákban egyértelműen azonosíthatók, tehát őket igen, be lehet engedni. Aha, egyből. Be. Akkor ez könnyű, ugye, András, mész, és akkor holnap a gyermekeidnek az iskolájába, és bekötteted velük? Ennek nagyon örülünk. Így lesz. Jó, mik a következő lépések, kedves Dávid? Mit várhatunk még a közeli meg a távolabbi jövőben a Navától? Hát a közeli jövőben le fogjuk cserélni a feldolgozó rendszerünket, amiből nem sok minden fog látszani, meg lecseréljük az egész arculatot és a felhasználói felületet. Annyira barátságtalan, mert most másodjára említed. Hát eléggé, meg ezt gyakran visszakapjuk, hogy ez úgy néz ki, mintha 70-es években készült volna. Hát van egy ilyen jó szikár, ilyen Jacob Nielsen-es iránya a dolognak, hogy így, hát ilyen mérnökös, tehát archivátorok készítik, ez egy archívumi alkalmazás, egy katalógus, és ahhoz képest ez nagyon barátságos. Viszont annak, aki a Csili-Vili videónézegetős oldalakon nőtt fel, annak bizony szikár, és próbáljuk a kettőt ötvözni, vagy egy kicsit közelíteni ehhez. Attól függetlenül továbbra is egy közgyűjtemény vagyunk, és egy archívum, még ha próbálunk egy kicsit nyitni is ebbe az irányba. Ugye real player formátumban voltak, vagy hát vannak a videóink ez idáig, ezt itt tudtuk megoldani a legjobban a jogkezelést, és nem akartunk DRM-be nagyon súlyosan belemenni. Mostanra lett olyan az MPEG 4 formátum, ami nagyon klassz streameket tud adni, úgyhogy jövőre, vagy hát nem, az már idén van, idén átállunk az MPEG 4-re. Át kell konvertálni mindent? Hát idővel át kell konvertálni mindent, valószínűleg az igény alapján fogjuk ezeket csinálni. Most van 280 ezer műsorszám a Navában. Ez az 1 percestől a 3 órásig, nem, 9 órás nagyivretemetés, az a leghosszabb egyben lévő műsorunk. Ez baromi nehéz ezeket átkonvertálni, és nagyon sok gépidő. Hát ugye ez egy az egybe megy. Ezért átállunk, és a napi köteles példányokat fogjuk MPEG 4-ben tárolni, 8 megabit per szekundum, tehát a digitális televíziózásnak megfelelő adásformátumban tesszük el ezeket a műsorszámokat, majdnem minden böngésző tudja alapból flash lejátszóban ezeket lejátszani. Ami most kín van, az 650 kilobit per szekundum, és nagyon szép teljes képernyős adásokat tudunk adni. Egy olyan elvetemült ötletem van, ha már itt a közösség meg lett említve, hogy magába az archiválásba segíthetne, szerintem nyugodtan meg lehetne keresni a közösséget, így a közösséget, ha esetleg az új felület létrehozásába, illetve a konverzióba. Ugyanis mind a kettőben nagyon erős a magyar közösség. Lehet, hogy már Dávidnak ötlete is van erre egyébként. Nem, még nincsen. Csak nekem már van. Jó, akkor beszéljünk utána. Köszönjük szépen, és akkor várjuk az újabb 77 filmet, vagy bármilyen 77 újabb akciót a Navához. Folytassuk továbbra is a látható, megmozduló képekkel, videókkal. Néhány nappal ezelőtt az egyik hírtelevízió, hát, hogy úgy mondjam, kicsit gúnyosan tálalta, hogy Izraelben a határa oda, Gáza határához oda mennek már a úgymond háború turisták, és videófelvételeket készítenek a rakétatámadásokról, amely felvételek aztán kikerülnek az internetre. Igen, de érdekes módon ez nem csak a katasztrófa turisták fedezték fel, hanem úgymond a hivatalos közegek is. Az már évek óta köztudomású, hogy terrorszervezetek, politikai szervezetek, így a Hamas is előszeretettel használja az új modern médiumokat arra, hogy terjessze az igéjét, jobban bemutassa magát, rendszeresen töltenek föl videókat, fotókat a különböző közösségi szájtokra. És most, hogy ugyebár kirobbant ez a gázai újabb konfliktus vagy háború, nevezzük mindenki úgy, ahogy akarja, az izraeli hadsereg úgy döntött, hogy felveszi a lépést a 21. század igényeivel, és ő is megjelenik az interneten, ezt az új médiumot propaganda célokra használva. És erre a YouTube-ot vette igénybe, a YouTube-on saját csatornát hozott létre, ahova feltöltenek rendszeresen videókat, amiben különböző filmeket nyomnak fel, ahogy a saját álláspontjukat ismertetve, a különböző hadmozdulatokat ismertetve, interjúkat a politikai vezetőkkel, katonai vezetőkkel, politikai kommentátorokkal, elemzőkkel, amivel gyakorlatilag meg akarják magyarázni a bizonyítványukat. Én megnéztem ilyen videókat, számomra a legdöbbenetesebb az volt, hogy a rakétáknak a belső kamerás videói és a becsapódás előtti videói, azok is fönn vannak ugyanígy a YouTube-on, valami döbbenetes, hogyha valaki megnézi, kuriózumként meg lehet nézni, de azért itt emberéletekről van szó mégiscsak. Igen, szóval kicsit ellentmondásos ez, hogy már ez is ide felvonult, de ahogy a Leibovitz őrnagy az izraeli hadseregnek a szóvivője elmondta, itt gyakorlatilag semmi más nincsen, csak egy új platform jelent meg a 21. században, ahogy a véres képek először megjelentek az újságokban, majd megjelentek a felvételek a televíziókban, itt csak a platform változott az egészhez. És azt mondja az izraeli hadseregnek is az a véleménye, hogy egyre több olyan fiatal van, akit ezen a médiumon keresztül lehet elérni igazán. Nagyon sokan vannak, akik már nem néznek tévét, nem hallgatnak rádiót, viszont a közösségi szájtokon állandóan fönn vannak, videókat töltenek, YouTube-ról, stb. És ezen a keresztül el lehetett őket érni. De nem csak a platform változott, hanem az, hogy az izraeli hadsereg indította ezt a bizonyos szolgáltatást. Tehát olyan, hogy izraeli hadsereg televíziója ilyen nem volt korábban. Tehát ők most hirtelen megjelentek műsorszolgáltatóként, és egyúttal jelenti ennek a szolgáltatásnak nyilvánvalóan az egyoldalúságát is. Igen is, meg nem is, mert ha jobban odanézünk, mondhatjuk azt is, hogy tulajdonképpen semmi nem változott ahhoz képest, mint amikor a régen is a hadseregek felügyelték ugyebár a médiumokat, és megpróbálták a saját álláspontjukat kierőszakolni ezekben, hogy úgy mutassák be a dolgokat. Itt most egy teljesen független platformon jelennek meg, ahol nekik nem kell alkalmazkodni a médium kiszolgálóihoz, vagy létrehozóihoz, mert ezt ők saját maguk végzik el. Egyébként érdekes volt, először a YouTube vezetői levették ezeket a videókat, amit az, mint máskor is, hatalmas botrány tört ki, a szokásos, hogy kinek van joga, és miért távolítja el, és hogy, és nekünk van jogunk eldönteni, hogy megnézzük-e, vagy nem, úgyhogy végül is visszakerültek ezek a videók. És néhány nap alatt több százezeren töltötték le, és nézték meg ezeket. A másik érdekesség, hogy... Vajon az ellentábor indít-e hasonló csatornát, vagy fölkerülnek-e legalább? A Hamasnak van saját internetes tévéje, aminek a székházát nem is olyan régen szétlőtte egy izraeli rakéta, most éppen azóta egy állandóan mozgó autóból jön a Hamas tévének az adása, ami azért valljuk be őszintén nagy valószínűséggel az izraeli hadsereg is hagyja, hogy működjön, mert azért mai technológiákkal nem egy probléma egy mozgó autót, amelyik rádiójeleket sugároz kilőni egy rakétával. Nem egy terrorista vezérrel végeztek már úgy, hogy mobiltelefonált az autójából, és erre irányították rá rakétát. Van egy ilyen információs szervezet, úgy hívják, hogy Memri, amelyik pont erre állt rá, hogy az összes ilyen Hamász és Al-Qaida közeli tévéadásokat, legyen az Al Jazeera-nál hangzott, vagy bármilyen más ilyen műsorokat, ezeket lefordítja és feliratozva teszi föl ugyanígy a YouTube-ra, hát azok is döbbenetes képsorok és döbbenetes ugye feliratok jelennek meg, azokat is érdemes megnézni, mert tényleg egy azt kell mondjam, valóban egy új világ tárul föl előttünk, mert eddig tényleg a híradóknak a 40 másodperceiből értesültünk csak a dolgokról, de azért így egy sokkal szélesebb rálátása lesz az embernek. Nem tudom eldönteni még magamban, hogy ez jó, nem jó. Minden esetre egy újabb információ olyan módon, ami eddig nem fordult elő. És most meg kell tanulnunk egy új fogalmat, ami a tudatunkba belopja magát, a hektivista. Ez a hacker és az aktivistának az összevonásából származó. Volt itt egy ilyen konferencia pár évvel ezelőtt, hogy hacktivity. Igen, ennek gyakorlatilag az lényeg, hogy egy politikai irányzat mozgalom mellett elkötelezett hacker a maga eszközeivel próbálja segíteni annak a mozgalomnak a célját. Itt ugyanezt történik a gázai háború óta, a palesztinok és a palesztin barátok az izraeli és az izrael szimpatikus oldalakat támadják, az izraeli hekkerek pedig a palesztin és arab szimpatikus oldalakat támadják. Ez igen erősen megy ez a háború, tehát vannak benne sikerek is mind a két oldalon, például palesztin szimpatizásoknak sikerült egy izraeli banknak a honlapját, illetve az egyik izraeli hírügynökségnek az oldalát föltörniük, és átirányítani onnan a forgalmat olyan palesztin barát oldalakra, ami pont az ellenkező hatást érje. De például érdekes, hogy a Facebookon is kialakult egy ilyen háború, ahol a Facebookon olyan csoportok vannak, amelyik a valamelyik mozgalom pártján állnak, és adathalász módszerekkel bejutnak ezekbe a csoportokba, és aztán szépen igyekeznek tönkretenni. Feltölteni ezeket a saját információikkal, saját hózunglaikkal, miközben a többieket elzavarni onnan. Tehát érdekes, hogy a kiberháborúnak ilyen új területei is megjelentek, mint a YouTube, a Facebook, és az egész valami teljesen új dimenziót nyert ezáltal. A Hacktivity az csak annyit, hogy szerintem minden, a klasszikus hacker működés is alapvetően valamiféle ideológiai háttérrel működik, az is valamilyen elkötelezettséggel. Itt tulajdonképpen az az érdekesség, hogy a politika, a hétköznapi politika, a hétköznapi életünket körülvevő vallási politikai kör is megjelenik egy ilyen alapvetően informatikai kockafejű mérnökösdi küldetés mögött, hogy ugye hatoljunk be a rendszerre és mutassuk meg magunkat, hogy ide be tudunk jönni, pedig te azt gondoltad, hogy nem. Hát ez egy küldetés, csak itt most egy plusz jelentés van ebben, hogy ez egy politikai, vagy ideológiai, vagy vallási felhang, vagy katonai felhangot is kap. Két érdekesség is volt például, hogy a NATO közgyűlési portáját sikerült föltörni, és ott helyeztek el különböző izraelt és amerikaiakat szidó különböző képeket, illetve szövegeket, de a másik az, hogy sikerült feltörniük szintén palesztin szimpatizánsoknak egy olyan honlapot, amelyiket gyakorlatilag magyarra fordítva az a neve, hogy segítsd Izrael győzni, és ott azt mondták, hogy töltsd le ezt a programot, és akkor ebből is az izraelieket segíted, letöltik a programot, és kiderül, hogy egy trójai vírus van benne, és a palesztinok átveszik ezzel az Izrael barát gép felett az uralmat, és onnantól folytatják a különböző támadásokat. Váltsunk témát, és visszatérünk a múlt heti műsorhoz. Ami nem is lesz akkor a témaváltás, mert megint csak videó tartalomról lesz szó. Videó, de Borek András hozsannázott arról a bizonyos XBMC. Vagy XBMC nevű média lejátszóról, ami egy nyílt forráskódú szoftverrendszer, és ami rendkívül sok mindent tud. Sok hagymahéja van, ahogy mondtad, mert nagyon sokféle szolgáltatást lehet benne megtalálni. Én nem is gondolnám, hogy egy ilyen komplex rendszerre még érdemes rátelepülni. Érdemes rátelepülni, ugyanis az XBMC az nagyon jól megcélzott egy közönséget, mégpedig azt mondom, hogy én úgy fogalmaztam meg magam, hogy ez az offline média felhasználónak a közönségét. De amikor már megvan maga a média ilyen-olyan fájlformátumban a gépeden a hálózatod, akkor ezt az XBMC nagyon jól kezeli, viszont az interneten felelhető videó és egyéb tartalmakat egy kicsit még döcögősen ugyan, bár de kezeli. Azt látjuk, hogy egyre inkább tevődik át a videótartalom, már műsorban eddig semmi másról nem beszéltünk, a videótartalom az internetre, és hát az XBMC fejlesztői között volt egy maroknyi csapat, aki azt mondta, hogy ezt a vonalat kéne erősíteni, hogy az interneten megjelenő tartalmakat tévészerűen tudjuk elérni ezzel a média lejátszóval. Kialakult a régi fejlesztők meg a másik fejlesztők között egy ilyen kisebb fajta purparli. Lényeg az, hogy forkolták a fejlesztést, ennek ez a szakszava, hogy külön választották, elágazott a fejlesztés, ment tovább az XBMC a maga útján, és létrejött egy új média lejátszó, amit Boxy-nak neveztek el. Boxy az gyakorlatilag az XBMC-nek a hagyományait követi, viszont... Dobozosított? Hát nem tudom, XBMC? Nem tudom, mert egy ilyen rusnya, ilyen kocka alakú majom feje a logója, nem tudom, hogy miért. Zöld majom. És, ez a doboz annyiban, hogy tévére utal. Igen, tévére utal, tehát gyakorlatilag ugye mind az XBMC, mind a Boxy az leginkább egy egy ilyen jól fejlett tévére hasonlít egyébként, hogyha használjuk, tehát nagyon egyszerű a kezelőfelület, kiválasztjuk a tartalmat, mint egy ilyen elektronikus műsorújságból, és elindítjuk a lejátszást. Amiben a Boxy az nagyon erős, túl azon, hogy az általunk már nagyon ismer, például YouTube, meg Google Video, meg egyéb minden más tartalmakat egész jól tudja kezelni, úgy, mint egy tévécsatorna. Ezen felül azért a világnak a szerencsésebbik felén Amerikában vannak olyan videószolgáltatások, amik nálunk nem nagyon ismertek, mint például a Hulu, meg a Netflix. A Netflix az egy ilyen internetes videókölcsönző szolgálat, ami nagyon nagy népszerűségnek örvend Amerikában, vagy akár említhetjük az Apple TV-t, az Apple kihozott ehhez egy eszközt is, de akár a Tivót. Meg volt a Juice, ami elvérzett sajnos azóta. Igen, ezeket mind kezeli ugyanúgy, mint a YouTube tartalmakat, hogyha én meg akarok nézni egy filmet, például Netflixen, akkor ugye be van állítva ebbe a média lejátszóba az én összes felhasználói nevem, jelszavam, stb. Kiválasztom, hogy én meg akarom nézni, amit tudom én, Vakasszony visszanéz kettőt, nyomok egy gombot, és elkezdem nézni rajta ezt a filmet. Nagyon-nagyon egyszerű ezt is kezelni. A Boxy ez tényleg elmegy e felé az online tartalom lejátszás irányába. Az XBMC az úgy néz ki, hogy halad tovább ebbe a letöltött, már nálunk levő tartalom lejátszásba. Érdekes lesz, hogy melyik kerül ki győztesen, viszont ami még érdekesebb, hogy a Boxy az még csak a múlt héten, vagy múlt hét előtti héten jött ki a végleges verzióval, ő még csak beta verzió volt, annyira új alkalmazás, viszont a Lifehacker, a nagyon népszerű, meg általunk nagyon szeretett Lifehacker oldalon, a média lejátszók szavazásán a Boxy és az XBMC több mint a 60%-át besöpörte a szavazatoknak együttvéve, és utána jöttek, még a 40%-on osztozott, még a futottak még kategória, az M-Player, a VLC, a Microsoft Media Playere, tehát az összes olyan, amit egyébként használunk nap mint nap, de érdekes módon, hogy egy ilyen beta verziójú szoftver, meg egy nem beta verziójú, de ugyanarra az alapokra épülő szoftver, tényleg egy év alatt megváltoztatta ezt a média piacot, ugyanis ezek egy éve jöttek ki a saját világukból, ugye, amikor az Xboxról kikerült a számítógépre, az XBMC és a Boxy, ahogy elindult. Nagyon érdekes maga ez a folyamat, hogy mennyire ráharaptak a felhasználók. Vajon ez lesz majd a jövő, hogy később a tévénkre, amivé válik az a bizonyos doboz, tévének fogjuk nevezni, de vélhetően egy számítógéppel kombinált valamivé válik. Hát erre rátelepítünk egy ilyen Boxy jellegű szoftvert? Illetve hát gondolom a tévégyártók azok már ezzel előtelepítve fogják szállítani, vagy valami hasonló alkalmazással előtelepítve fogják szállítani. Ugye amiről volt szó a legutóbbi műsorban, hogy ez a Consumer Electronics Show-n a legnagyobb dobás, ugye a tévék voltak megint, de már azok a tévék, amikben benne van az internetes kapcsolat, és bele vannak integrálva ilyen-olyan módon, ilyen média lejátszók. Tehát valóban ez megfigyelhető, hogy mind a gyártók, mind a felhasználók nagyon rákaptak ezeknek a média lejátszóknak a használatára, és valószínű, hogy én most ilyen, hát mit tudom, ilyen kurzweili jóslatokba bocsájkoznék, és azt mondanám, hogy 5 év múlva vége van a hagyományos tévé adásoknak, legyen az akár digitális adás, akár hagyományosan. Tehát hagyományosnak amúgy is vége van, de digitális is bele fog rokkanni a saját hülyeségébe, hogy túl későn jött ki. Na segítsünk még a hallgatóknak, hogy hol találják meg a Boxy-t. Boxy.org. Infószótár következik, mégpedig egy retro infószótár, mert visszaugrunk egy kicsit az időben, Bódi Zoltán netnyelvész. Van ilyen egyébként, hogy retro szótár nem régen jött ki, és szenzációs siker lett egyébként. Na, egyszer az... majd a te infószótárod is az lesz egyébként. Hát vannak benne retro vagy elemek. Siker? Retro, mint a kettő. Kiadják, retro lesz a feleje. Na igen, szóval van rá remény egyébként, hogy megjelenik. Na, szóval 2005-ben nekünk megjelent egy kötetünk, ugyebár a 10 éves műsorunkról. Modern Poli hőstörténet, és abban benne volt az infószótár. Az akkor 10 éves műsorunkról, igen, és abban benne volt egy infószótár fejezet, és abban írtam a kórokozó programokról, a malverekről, tehát amelyek a malfunction, tehát a rosszul működést előidéző programok, szépen mondtam, ugye, és ennek az egyik eleme az Adware, írtam ezt ugye több mint három évvel ezelőtt. Adware, vagyis ad, advertisement, hirdetés, reklám, és a ver, mint jól tudjuk informatikai körökben, ilyen programoska vagy cucc, ugye. Anélkül települ a gépünkre, hogy mi szerettük volna, és reklámok jönnek fel mindenhonnan, még akkor is, hogyha nem internetezem, vagy mit tudom, játszik az ember, vagy ír valamit, vagy éppen valamit ott be akar állítani a gépben. Nekem volt egyszer szerencsém egy ilyen számítógéphez, hát roppantul idegesítő. Teljesen tele volt mindenféle edverek, és állandóan pattogtak föl ott ezek az ablakok a reklámokkal, nagyon bosszantó. Meg lassú is volt a gép, gondolom. Hát használhatatlanul, nem is lehetett vele semmit se csinálni. Na, ez volt 2005-ben, és nem olyan nagyon régen olvastam egy összesítést a tavalyi év, tehát a 2008. év kórokozó programjairól, hogy melyek voltak a népszerűek. Én most ebben nem akarok, meg nem is tudok belemenni. Idézőben népszerűek, ugye? Igen, elterjedtek. Kétes népszerűségnek örventek. Jaj, de szép, igen. Szóval ebbe a mélységekben nem akarok belemenni, de az a lényeg, hogy az edverek 2008-ban is elterjedtek nagyon világméretekben. Nyelvileg új fejlemény, két dolog, mégpedig az, hogy ebben a sajtó közleményben, magyar sajtó közleményben, magyar változata is megjelent az Edvernek, a reklámprogram. Egy kicsit mondjuk elsőre zavart engem, mert a reklámprogram az lehet egy valami ártatlan dolog is, de tulajdonképpen szó szerint erről van szó az eredeti kifejezésben, reklámprogram, és a tartalmilag pedig ismét egy módosulás történt, ugyanis a 2005-ös tudásomhoz képest, hiszen akkor abban megállapodtunk, hogy roppantul idegesít, hogy mindig felugranak az ablakok, de aztán kész. Hát ez benne a károkozás, hogy lelassítja egy gépünket, meg nem azt csinál, amit akarunk. De ehhez képest 2008-ban fejlődött a technológia, és ezek az akaratunk vagy akaratunk nélkül települő reklámprogramok, hozzáteszem zárójelben, hogy vannak olyanok, amelyek akaratunkkal települnek, tehát hogy rákozunk, hogy igen, szeretnék én ilyet. Mert azt mondják, hogy majd tudom, hogy megnézel ebből 100-at, akkor azt regisztrálja akármilyen szerver, add meg a számlaszámod, és akkor megy rá majd a dollár. És van, aki ilyenek értelem, mindegy. Sűrű kattintásért, sűrű fillér. Úgy van, igen. Hadd gyűjjön csak, hát végül is az nem ártalmas, hát dehogy nem. Mint kiderült, 2008-ban már azért is ártalmasak ezek a bosszantáson túl, hogy mindig jön vele valami kis ajándék. Tehát mindig jön vele valami kórokozó program, amelyik gyűjti jellemzően a személyes adatokat. Tehát egy kémprogram jön ezzel együtt, vagy valamilyen más igazi kárt okozó program, tehát úgy fogalmazhatunk, hogy ez egy komplex fogalom lett már a reklámprogram, soha nem egyedül jár magában. Tehát ennél már többet akarnak az alkotói a reklámprogramoknak, vagy lopják a személyes adatainkat, vagy valamilyen hátsó kaput behatolnak, aztán kinyitnak valamit, és zombivá válik maga a gép. Tehát többet akarnak annál sem, mint hogy csak ilyen ostoba reklámok ugranak föl. Tehát akkor mondhatjuk, hogy az Adware kifejezésnek a jelentése bővült, és ráadásul módosult is abból a szempontból, hogy még inkább rossz indulatúvá vált. Igen. Ezek a programoknak a igen, csoportja. Igen, és tulajdonképpen a malverek és a spyverek, tehát a kémprogramok és a lassító programok valahogy úgy összekapcsolódtak és szövetkeztek, és a reklámprogramokban is megjelennek ezek. El fog terjedni szerinted a reklámprogram kifejezés? Én azt gondolom, hogy már elterjedt. Hát abszolút a szakmai sajtó és az elemző cégek, ezzel a dologgal foglalkozó cégek használják ezt a kifejezést. Múlt héten kezdtük el a Windows 7-es újdonságait ismertetni, és ez azért is könnyű nekünk, mert Spányi Balázs már használja a gépén. Bár ez még egy előváltozat. Ez most a béta, de most már bárki más is használhatja, ugyanis a múlt heti adás óta megjelent, és túl is vagyunk az első népszerűségi, hogy mondjam, ilyen botrányon, ugyanis olyan népszerűsége lett a dolognak, hogy a Microsoft szerverei nem is bírták, és itt órákra le volt állva az egész történet, az egész letöltés, illetve a termékkulcs kérés. Hát ez, torrentezni kellett. Akasztják a hóhért. Torrenten már akár hetekkel hamarabb is letölthető volt a 32-es változat, és mint kiderült, valóban úgy pontosan ugyanaz jelent meg a Microsoft jó voltából, mint ami kikerült az két ünnep között torrentre, úgyhogy. Aha. Szóval nem csak néhány napja használat, hanem már hetek óta. Hát nagyjából én is a két ünnep között töltöttem le, kíváncsi voltam rá, hogy milyen, és mint kiderült, jó szimattal végül is pontosan a bétát sikerült lehasználni és föltelepíteni. Egyébként azt hogy mondjam el, hogy nincsen szükség termékkulcsra. Nagyon sokan ezen pánikoltak, hogy megjelent egy ilyen hír a sajtóban, hogy csak az első 2,5 millió kulcs kérést fogják kiszolgálni a Redmondi fiúk részéről, és az összes többi ember az hoppon marad. Nem marad hoppon senki, ugyanis nincsen szükség arra, hogy termékkulcsra telepítsük fel a bétát, anélkül is működik 30 napig, és az a kicsi trükk, ami benne van a Vistában is, és a Vistának a 30 napos kipróbáltó verziót is meg lehet hosszabbítani ugye háromszor egymás után, ez ugyanígy benne van a Windows 7-ben is, és általában még 5-ször lehet meghosszabbítani, tehát tulajdonképpen ezzel a trükkel akár tovább tudod meghosszabbítani, mint amilyen időkorlát van magába beépítve a bétába, hogy meddig fog ez működni. Térjünk rá a konkrétumokra, mert ugye múlt héten azért elkezdted mesélni, hogy az interfész, a felhasználói felület így jelentős van. Módosuláson megy át. Hát legalábbis a tálca startmenü környéke, illetve az értesítési terület. A tálca ezzel kapcsolatban megosztott itt a vélemény, hogy ez meg is kell szokni, ez vagy jó, vagy nem jó. Így van, az én véleményem is egyelőre pontosan ugyanez, hogy nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy ez így jó, és hogy nem kéne ezen a végleges változatig valamit kicsit reszelni még, hogy egyértelműbbé váljon, hogy mi az, ami éppen fut az operációs rendszerben, és mi az, ami csak ott üldögél, és majd egyszer rá tudunk kattintani, hogy elindítsuk. Amit el szeretnék mesélni, ez az úgynevezett Aero Peak című funkció, ami a korábbi októberben megjelent PDC változatban még nem volt elérhető, akkor sem, hogyha mindenféle ilyen trükkös módszerekkel megpróbáltuk előcsalogatni belőle. Ez arról szól tulajdonképpen, hogy volt régen ez a bizonyos gyorsindítás eszköztárunk ott a tálcán, aminek volt egyetlen kicsi ikonja, a mutasd meg az asztal tartalmát című ikon. Arra rákattintottál, akkor puk, eltűnt minden futó ablak, minden futó programnak az ablaka, és megjelent előtted az asztal, és akkor el tudtál indítani onnan, meg rá tudtál kattintani ikonokra, el tudtál érni onnan dokumentumokat. Most ezt az ikont, illetve az egész gyorsindítás eszköztárt ugye megszüntették. Láttam már az interneten trükköket, hogy hogyan lehet visszahozni, bár túl sok értelmét nem látom, hiszen az új tálca kialakítása pontosan erről szól, hogy az egész gyorsindítás egybe olvadt a tálcával, és ezt a kicsi ikont, ezt eltették a tálca teljesen jobb szélére, tehát az értesítési területnek a legesleg jobb szélére, hogyha leviszed az egret így puff a képernyő jobb alsó sarkába, akkor tudsz rámutatni, és ezzel tulajdonképpen el is éred ezt a bizonyos Aero Peak funkciót, ami azt csinálja, rá se kell kattintani, hogy már is lehalványítja az összes ablakot, az összes futó programnak az ablakát, és rá tudsz nézni az asztalra, anélkül, hogy rá kattintottál volna. Ez nagyon érdekesen adja elő egyébként, mert a programoknak az ablak keretei kimaradnak a képernyőn, tehát lehet nagyjából látni, hogy hol voltak az ablakok, milyen a különböző alkalmazásoknak, de viszont látod az asztalt, hogyha meg akarod valamiért nézni. Hogyha rá is kattintasz, akkor pedig ugyanaz a funkció tulajdonképpen, mint mi régen ez a mutasd meg nekem az asztal című kicsi ikon volt, hogy tulajdonképpen elrakja az ablakokat, és hozzáférsz az asztalt tartalmához. Kicsit olyan, mintha idézel, mert röntgennel átvilágítanál az asztalodon, és van is benne egy ilyen effekt, tulajdonképpen, hogy így elhalványulnak az ablakok, és aztán visszajönnek. Ugyanez az Aero Peak működik akkor is, hogyha rámutatsz egy ikonra lenne a tálcán. Ugye egy futó alkalmazásnak az ikonjára ráviszed az egret, akkor ennek az alkalmazásnak a kicsi ablaka egy ilyen kicsi képen megjelenik fölötte, hogyha több ablakban van nyitva, mondjuk három dokumentumot szerkesztesz a Wordben, vagy több weboldalt böngészel az Internet Explorerben, akkor azok több ablakban jelenek ott meg. És hogyha ezekre a kicsi ablakokra utána ráviszed az egret, akkor ugyanez történik, hogy lehalványul az összes többi ablak az asztalon, de viszont az egy, amire rámutattál, az ott nagyban látható megjelenik, és láthatod magát a tartalmát is, úgyhogy nagyon érdekesen úgy lehet navigálni tulajdonképpen egy több ablakban futó alkalmazás különböző állapotai között, hogyha ott nem viszed az egret, akkor ő megmutatja neked nagy vagy ezen dolgozol, ebben, abban meg azon. Ez egy jó pofa ötlet. Mi a helyzet a Windows 7 vagy Windows 7-es? Hogy mondjuk ezt Windows 7-es? Hát hívjuk Windows 7-nek szerintem. Windows 7-nek a file rendszerével. Ugye ez nagyon régóta egy kérdés minden egyes újabb Windows változat, hogy megváltoztatják-e már, mert a régi, az már igencsak idejét múlt. Ugye a Vista fejlesztése során merült fel ez a bizonyos WinFS című történet, amit a NTFS és egy ilyen, az NTFS fájrendszer továbbfejlesztéseként, illetve arra ráépülve egy ilyen új szolgáltatásként akartak bevezetni, ami végül is arról szólt volna, hogy teljesen másképpen tudnánk kezelni az állományainkat, mint a klasszikus, berakom egy mappába, mappában egyik mappából a másikba, melyek másodikból a harmadikba, és ott aztán megtalálom a fájlt, hanem összetudnám őket különböző címkék alapján gyűjteményekbe rendezni, és sokféleképpen lehetne megjeleníteni ugyanazt a fájl tartalmat tulajdonképpen, vagy ugyanazt a fájl szerkezetet, vagy lemez szerkezetet, mint ahogy mi most ezeket a mappákkal tesszük. A WinFS-t aztán végül kidobták a fejlesztés során a Vistából is, mert bonyolult volt, meg nagyon erőforrás igényű lett volna, és hát a Vista szegény így is azért elég nagy erőforrásokat igényelt, különösen még a bemutató a megjelenése kapcsán, úgyhogy ez talán egy okos döntés volt, és most sem kerül bele a Win 7-be sem ez a funkció. Ezt kétféleképpen próbálják helyettesíteni egyébként magával a desktop search, tehát az általános kereső funkcióval, ami bele van építve már a Vistának és az intézőjébe, vagy magában a Vistába az operációs rendszer szintjén, hogy mindenben keres a kereső. Keres a mappákban is, és keres a fájloknak a tartalmában is, és aztán meg az interneten, meg mindenhol, és ott a magában a keresés eredményeként egy ilyen nagy összetett dolgot kapsz, amiben aztán elmerülhetsz, és úgy válogathatsz bele, ahogy szeretnél. Ez nyilván megvan a Windows 7-ben is, és tovább is fejlesztették, de van egy nagyon érdekes új funkció, ez a bizonyos library, ami megjelenik a Windows 7-ben, ami... Hát nem mondanám, hogy operatív fájrendszer továbbfejlesztés, mert azért az túlzás volna. Itt tulajdonképpen azt csinálják meg, hogy létrehoznak olyan mappának látszó tárgyakat, amelyek több mappának a tartalmát egyesítik önmagukban. Onnan lehet a legegyszerűbben megfogni a dolgot, hogy a klasszikus dokumentum kezelés, illetve dokumentum képek zenék kezelése a Windowsban, ugye mindig úgy volt, hogy volt egy ilyen dokumentumok mappa, vagy a te felhasználói dolgodon belül egy dokumentum mappa, volt egy képek mappa, volt egy zenék mappa, és akkor ebben te tartottad ezeket a dolgaidat. És aztán ezeknek volt mindig egy ilyen valamilyen elkorcsosult, vagy valamilyen ilyen oldalági leszármazottja, ami pedig az ilyen megosztott dolog volt, hogy megosztott zenék, megosztott mappák, közös dolgok. Ez egy folyton ilyen zavaros dolog volt. A Windows XP-ben így hívták, a Vistában úgy hívták, a Windows 7-ben most amúgy fogják hívni az egészet ráadásul. És egyébként soha nem használom. Tehát én mindig magamnak hozom létre egy teljesen. De majd most a Windows 7-ben fogod használni, mert nagyon jó pofa. Tehát arra például teljesen jó, és képzelj el egy olyan zenei gyűjteményt, ami mondjuk. Tegyük fel, hogy a CD-idet mind berakod MP3-ba, és van 130 darab mappában 130 albumnak a különböző számai. Ezeket mind azt mondhatod, hogy na, ezt most én berakom a zenék library-be, tehát a zenék könyvtáramba. Egyébként ez egy komoly probléma lesz a honosításnál, hogy ezt hogy fogják hívni, hogy a könyvtárat meg a mappát azt használjuk a klasszikus könyvtára és mappára, ezt meg library-nek hívják az angol Windows 7-ben, úgyhogy nem tudom, talán gyűjtemény lesz, vagy valami ilyesmi majd a honosított változatban. Szóval a lényeg az, hogy berakod a 130 mappát ebbe a hívjuk gyűjteménybe, és láthatod az összesnek a tartalmát egyszerre. Tehát sokkal egyszerűbben, gyorsabban hozzá tudsz férni így a számokhoz, és aztán ezen belül pedig a különböző rendszerezési lehetőségek ott állnak számodra, tehát akár név szerint, akár dátum szerint, bármiféleképpen csoportosíthatod őket. Ezzel egyébként a zenelejátszó programok, meg a média lejátszó programok már igencsak próbálkoztak. Igen, hát tulajdonképpen, sőt, hogyha arra gondolunk, hogy a fényképszerkesztő programok, illetve az ilyen fényképalbum programok, és ugyanezt a funkciót valósították meg, most ezt egy kicsit megpróbálják átültetni az operációs rendszerbe, illetve ehhez társul majd még egy nagyon jó pofa szolgáltatás, ez a bizonyos Home Group, ami sokkal egyszerűbbé teszi a Windows 7-es gépek között egy otthoni hálózatban a fájlok és a nyomtatók, illetve a különböző eszközök megosztását. És ez pontosan erre a library funkcióra fog épülni, a library-nek a általad megnevezett nyitott dolgait, tehát azokat, amikre azt mondod, hogy igen, ez bárki számára elérhető a hálózatban, ezeket ő automatikusan megosztja majd azokkal, akik csatlakoznak ez a hálózathoz. Ez egyébként egy fontos adóssága volt a régebbi Windows változatoknak, mert bármennyire is egyszerű telepíteni a hálózatot, de azért mindig volt valami kis apróság, amin elakadtunk. Ezt most jelentősen megpróbálják megreszelni, és még sokkal egyszerűbbé tenni. Tehát a fájl és nyomtató megosztása sosem volt egy barátságos része a Windowsnak, és sosem működött olyan egyszerűen, hogy na most én itt beállítottam, de te arról a gépről valamiért mégsem éred el, vagy a tűzfalad áll az útjába a dolognak, vagy valami más hálózati probléma lép föl. Router beállítása. Igen. Ezt most nagyon próbálják megreszelni, úgyhogy egy otthoni hálózatban ez könnyen lehessen használni a gépek között. Folytatjuk még jövő héten? Természetesen. Akkor jövő héten visszatérünk a Windows 7-esre, de még egy pillanatra visszafordulunk Kitzinger Dávidhoz, mert nem mondtuk el a hallgatóknak, hogy is lehet hozzájutni a 77 magyar, nem népmeséhez, hanem magyar videófelvétel, film, illetve filmhíradó részlethez. A nava.hu oldalról van oda egy link, de lehet közvetlenül is www.nava.hu/77filmajandék, mint 77 film ajándék, és január 31-ig hosszabbítottuk meg ezt az akciót, addig biztosan fel vannak ezek a dolgok, aztán még jelentkezem, majd később beszámolok a többi ötletről. Január 31 után lehet, hogy jön egy másik. Hát február 1-től biztos nem jön egy ugyanilyen jellegű akció, de már készítjük a naptárat. Köszönöm szépen, eddig tartott a Netidők. A honlapunkat továbbra is a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi műsoraink felvételeit pedig a PC World magazin lemez mellékletén MP3 formátumban újrahallgathatják. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.